wolności leczył się psychiatrycznie. Amerykański Departament Stanu ostrzega swoich obywateli i zaleca im, żeby nie podróżowali do Izraela, na zachodni brzeg i do Strefy Gazy. Powodem jest oczywiście wojna między armią izraelską a palestyńskim Hamasem. Walki nasilają się i w dramatycznym tempie rośnie liczba ofiar. Zginęło już ponad 500 Palestyńczyków i 25 Izraelczyków. Większość zabitych to cywile. Polska naukowiec przekonuje, że dla własnego dobra ludzie powinni masowo zacząć jeść glony. Chodzi o rodzaj sinic, czyli inaczej cyjanobakterii, znanych jako spirulina. O szczegółach opowie nam Rafał Motryk. Glony te są tradycyjnym pożywieniem w Meksyku, a także w niektórych rejonach Afryki. Obecnie na skalę przemysłową hodowane są w Chinach czy w Kalifornii, czyli tam, gdzie jest ciepło. Zdaniem polskiej biotechnolog Aleksandry Ławrynowicz, spirulina to jedzenie przyszłości. Patrząc tak na skład, spirulina bije na głowę naprawdę te warzywa, owoce, które nam są dostępne. Ławrynowicz dodaje, że dzienna dawka spiruliny to jest 3 gramy, czyli jedna mała łyżeczka do herbaty, ma tyle minerałów i witamin, ile 3 kilogramy warzyw i owoców. Glony te już wcześniej badały pod kątem żywienia astronautów agencje kosmiczne w USA i w Europie. Niedługo bioreaktory ze spiruliną mają lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tymczasem Aleksandra Ławrynowicz pracuje nad domowym bioreaktorem, który wystarczyłoby podłączyć do prądu, dodać wody i hodować w nim glony. Na rynku dostępne są już proste takie zestawy budowane na bazie akwariów. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy synoptycy zapowiadają lokalnie ulewy i burze na południu i południowym zachodzie Polski. Nad ranem na wybrzeżu lokalnie mgły ograniczające widzialność. W ciągu dnia może popadać i zagrzmieć na południu i we wschodniej połowie Polski. Na termometrach od 25 do 29 stopni, w większości regionów chłodniej, nad morzem od 21 do 24. Trójka. Program trzeci. It started with the moon that turned an inexpensive room into St. Peter's. There's a parabolic story, but it's boring, and it ends how you'd expect. Forever dressing down, I'm like a stranger hanging round outside the Kingdom Hall. I'd have carried your wedding shawl. You could have said I was a school friend. And you drag your holy horse cart in the sky. When I wake up, they say it's just the sun. But I know that face. Excavating down, you'd find the drowning and the drowned, and then there's us, babe. You could walk to our memorial, but it's pouring, and it ends how you'd expect. I'd dig your dresses out and hang them round about the house and turn the lights down low. Now you're everywhere I go, looking faintly disappointed. It's so light on you. They'd never get the marionette this tight on you. Your Na trójkowym zegarze 10 minut po północy. Nowy dzień z trójką, nową noc. Z trójką rozpoczął zespół Dry the River, który wydawać się może początkującym, a już zdobył sporą popularność również w Polsce. To w Polsce właśnie ma swój fanklub, co nie zdarza się przecież często w dzisiejszych czasach. To nagranie zapowiadające album Alarms in the Heart, album, który wkrótce się ukaże. Agnieszka Szydłowska odpoczywa na urlopie, a na najbliższe dwie godziny z trójką zapraszają przy konsolecie Irena Dan, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Tytuł audycji? PS, czyli takie utwory, które albo nie pasują w ciągu dnia, albo nie pasują do nastroju audycji, które w innych godzinach są prowadzone. No to może zacznijmy od utworu, który absolutnie do niczego nie będzie pasował. W ogóle do trójki nawet nie będzie pasował, ale mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Walked away, I will always want you. I can't live a life running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. Hey! All the other kids with a pumped up kickshare bed. Try to chase me, but here's my number, so call me maybe. I wanna scream and shout, hey! And let it all out, yeah. And scream and shout, hey! And let it out. We sing oh-wee-oh-wee-oh-wee-oh. We sing oh-wee-oh-wee-oh-wee-oh-wee-oh-wee-oh. Now you're just somebody that sexy and I know it. Girl, look at that body. He's sexy and he knows it. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big old coat from that thrift shop down the road. Hey, he wears your granddad's clothes. That's right. He looks incredible. I do. He's in that big old coat. It's from large. That thrift shop, hey, down the road. Let's go. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is super awesome. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Get lucky. Hey! utwór zakończył się tak, jak się powinien zakończyć każdy utwór tego rodzaju. Kredyty tak zwane do tego utworu to ze 20, może 30 nazwisk, bo tych utworów w środku uzbierało się sporo, a uzbierał i wykonał Weird Al Yankovic z zupełnie nowego albumu, albumu, który nazywa się Mandatory Fun. No dobrze, odsapniemy? Nie. She dithers with wafers. 99 is the number of my knockbacks. The water here doesn't get any warmer. She won't let me get anywhere near her. I'm just looking for a bandstand holiday, only romance. Or at least share a slider while sitting beside her. I'll kill on a rich kid on a Państwo, że gdzieś tam w środku słychać było jakby Amy MacDonald. I mają Państwo rację, bo King Creosot również ze Szkocji pochodzi. To jego zupełnie nowy album, który się nazywa From Scotland with Love. Nic dziwnego w tym, zupełnie nic dziwnego. Ale niecały jest taki szalony. Zresztą on sam, King Creosot, nie jest znany z tego, że szalone piosenki prezentuje. Ten następny utwór z tej samej płyty zaczyna się bardzo delikatnie. being brief, and oh how we slaved to pave our way, and only to be dropped upon this quay, and only to be press-ganged overseas. Is this the end of the beginning, or the beginning of the end? And these miserable strangers will be the making of our friends. They've been dropped upon this quay, just the same as you and me. With each step forward, there's two looks back, and you so bewildered inside. Yet you know we'll have the new life that we talked of loud and proud. Hug them hard and hold them deep. For we'll soon forget these faces in the crowd, blurred by together like the others. We'll throw our hats into the air and try to raise a heart to each Samuel pisze, dobry wieczór. Tak, pozdrawiamy Ostrawę, pozdrawiamy tych wszystkich szczęśliwców, którzy byli w tym roku na Kolorsów Ostrawa. I co? Plant najlepszy? Proszę napisać, proszę dać znać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo 71335. To numer SMS-owy. Samuel pisze dalej. Jestem trochę jeszcze festiwalowy, więc chciałbym się dziś pobujać. Da się? No chyba się dało przy tym utworze przed momentem. A King Creosote działa od 98 roku. Wtedy odszedł ze swojego ówczesnego zespołu, o którym nikt z nas prawdopodobnie wcześniej nie słyszał, ale założył własną wytwórnię i zaczął wydawać płyty na CD-erach. Tych płyt, takich nieoficjalnych, kilkanaście, a może i 20 przekroczone. Tych oficjalnych, tych w szerokiej dystrybucji pewnie z 10. Ostatnia płyta 2013 rok, a ja się zastanawiałem, kiedy usłyszałem o nim po raz pierwszy i przypomniała mi się płyta z 2005 roku. Wtedy śpiewał tak. asking to stay long enough for the clouds to fly me away. Well, it's my time that's coming and I'm not afraid, afraid to die. My fading voice sings of love, but she cries. Of my wine, we both might go tomorrow. Oh, my God. And the rain is falling. I believe my time has come, and it reminds me of. Forget with this kiss. So easy to know and to forget with this kiss. But take it away from me. Tak to brzmiało w 2005 roku na płycie Dream Brother, The Songs of Tim and Jeff Buckley. Na tym 13-utworowym albumie z utworami Jeffa i Tima takie nazwiska jak Mika P. Hinson, Safian Stevens, ale ja najbardziej zapamiętałem wtedy The Magic Numbers. No i zaraz potem to drugie nagranie. I teraz proszę, magia radia. Ciąg dalszy relacji z Colors of Ostrava. Plant najlepszy. Jeden z obok utworu Song to the Siren, który właśnie wybrzmiał. Plant najlepszy. Jeden z najbardziej zajmujących koncertów, jakie widziałem. Oprócz tego bardzo na plus John Grant. Pokochałem Taksim Trio, walijskie Nightbach i Winstona McAnuffa. Bardzo na plus Bastille, The National i Goat. No i oczywiście Emiliana. Ogółem festiwal cudny. Lepszy line-up niż teraz. W sobotę był chyba tylko 4 lata temu, kiedy tego samego dnia festiwalowego wypadło Blackfield, Mono i Brendan Terry. Przed momentem Song to the Siren. Mam nadzieję, Samuel pisze, mam nadzieję, że za rok się widzimy. Ja też bardzo mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku na Colors of Ostrava. Naprawdę, naprawdę polecam. Byłem raz i zawsze chcę. I zawsze chcę. A przed momentem zespół Engineers. Ten sam zespół Engineers, który niedawno całkiem popularny w Polsce się zrobił i bardzo dobrze, a ten sam zespół powraca z nowym albumem. Jak się album nazywa? Jak się utwór nazywa? Always Returning. SMS-y, trzeba do nich zajrzeć. Pan Dracula pisze, pisząc o Alu Jankowiczu z początku audycji. Przepraszam, ale pasuje mi to do trójkowego budzika. Może coś mocniejszego pan zaproponuje. Jeżeli chodzi o coś mocniejszego, to zapraszam za 25 godzin i 13 minut. Jutro od 2 do 4 spotykamy się znowu, tym razem po polsku. I tam zdecydowanie mocniejsze dźwięki znajdą dla siebie miejsce. Ale dziś chociażby nowy koncertowy album zespołu Sponge się pojawi. Tam na pewno będzie mocno. Ale jeszcze trochę się znajdzie dzisiaj ciekawych dźwięków. A przed momentem inżynierowi. Inżynierowie zawsze wracają. Always Returning to tytuł ich nowego albumu. A jeżeli chodzi o tych, którzy zawsze wracają, to nie milkną echa występu Anatemy na koncercie na festiwalu w Jarocinie. No to w ten weekend się odbyło, a przed nami same dobre wiadomości. Thank you. I jeszcze jedno zdanie o Colors of Ostrava. Gdyby chcieli Państwo coś dodać, to bardzo proszę grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo 71335, albo, bo tego adresu nie podałem, strona audycji, którą zwykle prowadzę z piątku na sobotę między 4 a 6 rano, mikrokosmos.info.pl. Pani Iza pisze: dla mnie najbardziej niezapomnianym koncertem w tym roku było Goat. Proszę. Niesamowite przeżycie zarówno muzyczne, jak i wizualne. Występy Emiliany Torini i Olafura Arnaldsa należą do najpiękniejszych, natomiast największym odkryciem dla mnie został Howlin' Rain. Dosłownie roznieśli najmniejszą ze wszystkich scen, a scen jest pewnie ze 12. Pozdrawiam pofestiwalowo, ciałem z Krakowa, ale z głową jeszcze w Ostrawie. A Anatema, która wystąpiła przed momentem, wystąpiła również przed momentem, ale w Jarocinie. Też w Państwa głowach jeszcze brzmią te dźwięki, a oni sami powiedzieli, no to może byśmy wrócili do Polski. I 6 godzin temu ogłosili, że przyjadą w październiku. 25 w klubie Progresja w Warszawie, 26 w klubie Studio w Krakowie i Hala Orbita we Wrocławiu 27 października. Zespół Anatema. I tak sobie posłuchałem tego nagrania Close w wersji live, całkiem nowego. I jakaż przepaść dzieli to nagranie i to, bardzo krótkie, ale jednak zupełnie inne, sprzed 15 lat. Trzeba przyznać, że bardzo zaryzykowali, bo stracili, zmieniając niemal całkowicie swoje upodobania muzyczne, to co prezentują, stracili bardzo dużo słuchaczy, bo to była gwiazda potężna kiedyś, Anatema. Dziś znów jest gwiazdą, ale zupełnie innego formatu i pewnie kiedyś bardziej by pasowała do Jarocina niż dziś, a choć może do Bolkowa bardziej by pasowała. A dziś przyciąga całe rzesze słuchaczy i dobrze. Jeżeli chodzi o takich artystów, którzy zmienili swój sposób prezentowania muzyki, muzykę, którą prezentują, no to wystarczy spojrzeć na pierwsze miejsca list sprzedaży aktualnie w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Tam blisko albo na pierwszym miejscu Sia z nowym albumem. Są tacy, którym się to podoba i bardzo dobrze. Ale ja zawsze będę sięgał po płytę Color The Small One i na przykład to nagranie. Komentarz odnośnie nowej płyty Si Furle. Nie, to zdecydowanie nie ta forma, co kiedyś. Ale nie bądźmy, mogę się z tym zgodzić, ale nie bądźmy zgryźliwymi tetrykami, bo tetrycy o pierwszej trzy to już dawno śpią. Posłuchajmy sobie nowych dźwięków, nawet podobnych do tego, czego słuchaliśmy przed momentem.